इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को अप्यायित किया करते हैं। सांब, हेति, किरण, गौ, रश्म, गंभिस्त, अभिशु, धन, उस्त्र, वसु, मरीचि, नाड़ी, दिधिति, साध्य, मयूख, भानु, अंश, सप्तार्चि, सुपर्ण, कर तथा पाद, ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 हैं। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, जिनका नाम चंदन है। इन किरणों का स्वरूप अमृतमय है। 300 किरणें हमको वहन करती हैं, उनका नाम चंद्र है और वर्ण पीत है। शेष 300 शुल्क नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं। ये सभी किरणें औषधियों स्वधाता था अमृत के रूप में मनुष्यों, पितरों तथा देवताओं को सदा संतृप्त करती रहती हैं। ये द्वादशात्मा काल स्वरूप सूर्यदेव तीनों लोकों में अपने तेज से तपते रहते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं। यजुर एवं साम, ये तीनों वेद भी यही हैं। प्रातः काल में ऋग्वेद, मध्यान काल में यजुर्वेद तथा संध्या काल में सामवेद इनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के द्वारा इनका पूजन नित्य होना चाहिए। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें भी सर्वव्याप्त हैं। 300 किरणों के द्वारा भूलोक प्रकाशित होता रहता है। इसके पश्चात जो शेष किरणें हैं, वे 300 की संख्या में शेष अन्य दोनों लोकों, भूवरलोक और स्वरलोक को प्रकाशित करती है। 100 किरणों से पाताल प्रकाशित होता है। ये नक्षत्र, ग्रह तथा चंद्रमादि ग्रहों के अधिष्ठान हैं। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा तारा गणों में सूर्य नारायण का ही प्रकाश है। इनकी 1000 किरणों में ग्रह संज्ञक 7 किरणें मुख्य है, जिन्हें सुपुष्णा, ऋषिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, रश्म, विष्णु और सर्वबंधु कहा जाता है। संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य ही हैं। इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है तथा अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए ये मोक्ष स्वरूप है। क्षण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प, फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है। उनके ना रहने से तो जगत के संपूर्ण व्यवहार ही नष्ट हो जाते हैं। सूर्य नारायण के सामान्य द्वादश नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि, विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवश्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य, ये द्वादश आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में ये द्वादश आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवश्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फागुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती है और दक्षिणायन में भी वह किरण वृद्धि घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य किरणें लोक परलोक में प्रवृत्त रहती है। जैसे इस स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्ण का दिखाई देता है, जैसे एक ही में आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है तथा गुण विशेष से जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट्य से अनेक स्वाद और गुण वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है, जैसे वायु पदार्थों के संयोग से सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती है, जैसे ग्रहाग्नि के भी अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं, इसलिए इनकी ही भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति नहीं होती, इसलिए सांब तुम सूर्य नारायण की ही शरण करो और आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। भगवान सूर्य का परिवार। सुमंतु मुनि बोले, राजन, सांब ने नारद जी से पुनः कहा, महामुने, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्म्य का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा, राज्ञी एवं निक्षुभा तथा दिंडी और पिंगल आदि के विषय में बताएं। नारद जी ने कहा, सांब, भगवान सूर्य नारायण की राज्ञी और निक्षुभा नाम की दो पत्नियां हैं। इनमें से राज्ञी को द्यो अर्थात स्वर्ग और निक्षुभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। पौष शुक्ल सप्तमी तिथि को देहु के साथ और माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निक्षुभा पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे राज्ञी देहु से जल और निक्षुभा पृथ्वी से तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्तियां उत्पन्न होती हैं। सस्य अन्य को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा स्वधाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार राज्ञी अपने दो रूपों से हुई और ये जिनकी पुत्री है तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन कर रहे हैं, इसे आप सुने। सांब, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कक्षप, कक्षप से हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हुआ, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि की सुरूपा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवायदिनी बहन ने आठवें प्रभास नामक वसु से पाणि ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बढ़ई हुए। इन्हीं की कन्या संज्ञा को राज्ञी कहा जाता है। इन्हीं को देव, त्राष्टि, प्रभा तथा सुरेणु भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निक्षुभा है। सूर्य भगवान की संज्ञा नामक भार्या बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था, अतः वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से तीन संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्ष तक वहां रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए पूछा तो वहां वह अश्वनी का रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे संज्ञा ही समझते थे। इससे दो पुत्र हुए और एक कन्या हुई, श्रुत श्रुवा और श्रुत कर्मा। ये दो पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुत श्रुवा और सावरणी मनु के नाम से प्रसिद्धि होगा और श्रुत कर्मा ने शनैश्चर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम धर्मराज सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही कलेश देना शुरू किया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया की भर्त्सया की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठाया।